یک شاخ گل، برنامه شماره 17. ساقی فرخ رخ من جام چو گلنار بده، بهر من ار می ندهی بهر دل یار بده. غم مده و آه مده، جز به طرب راه مده. جام و قدح را بشکن، بی حد و بسیار بده. خوشا دردی که درمانش تو باشی، خوشا دردی که درمانش تو باشی، خوشا راهی که پایانش تو باشی، خوشا چشمی که رخسار تو بیند، خوشا ملکی که سلطانش تو باشی. خوشا آن دل که دلدارش تو گردی، خوشا جانی که جانانش تو باشی. عشرت باشد ای دوست در آن خانه که مهمانش تو باشی. چه خوش باشد دل امیدواری که امید دل و جانش تو باشی. گل و گلزار خوش آید کسی را، گل و گلزار خوش آید کسی را که گلزار و گلستانش تو باشی. Thank you. همیشه شاد و همیشه خوش باشید.